Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, İbrahim suresinin 9. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Her dönemde peygamberlerin karşısına dikilen zorba şahıslar, kurumlar ve kuruluşlar vardır. Günümüzde de son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dinini yok etmek üzere harekete geçen insanlar vardır. Ellerindeki maddi bütün imkanları kullanarak hücum ettikleri bir dönemde Müslümanlar kendi aralarında şöyle bir soru soruyorlar. Ne olacak? Bu işin sonu nereye varacak diyorlar. Kur'an'a dönüyoruz ve Rabbimden cevap alıyoruz. Elem ye'tikum nebe'ullezine min qablikum kavmi Nuhin ve Adin ve Semud vellezine min ba'dihim la ya'lemuhum illallah. Onlara daha önce geçen Nuh kavminin, Ad kavminin, Semud kavminin ve onlardan sonra gelenlerin haberleri gelmedi mi? Geldi. Bugüne kadar okuduğumuz bölümlerde, Kur'an-ı Kerim'in okuduğumuz bölümlerinde Nuh Aleyhisselam'la ilgili bize Rabbim ayrı bir surede, Nuh suresinde haber vermişti. Ayrıca Nuh Aleyhisselam'ın o kendini güçlü kabul eden, kibirlenen insanların nasıl helak edildiğini haber vermişti. Musa Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmeyen, onu hafife alan, onunla dalga geçen, çağının en büyük devleti kabul edilen Firavun'un da saltanatının yerinde yerlerin estiğini Kur'an bize haber vermişti. Salih peygambere karşı gelen Semud kavminin, Ad kavminin helakini de Rabbim bize haber vermişti. Yani kafirler gider, müminler kalır. Kafirler ancak tarih kitaplarında bir varmış, bir yokmuş durumuyla devam ederler atları. Câethüm rusulühüm bil beyyinâti. Onlara da peygamberleri apaçık belgelerle gelmişlerdi de feraddû eydiyehüm fî efvâhihim. Onlar ellerini ağızlarına koydular ve şöyle dediler. Kâlû innâ keferna bimâ ürsiltüm bihi. Dediler ki peygambere karşı dikiliyorlar. Günümüzde de aynısını söylüyorlar. İnna keferna bima ürsiltum bi. Size gönderilen, sizin gönderildiğiniz o şeyler var ya, biz onları inkar ediyoruz diyorlar. Şimdi sizin elinizde okuduğumuz Kur'an'ı, sizin inandığınız peygamberi biz inkar ediyoruz diyorlar. Nerede diyorlar? Siyasileri, sanatçıları diyorlar. Papazları diyor. Evet. Haçlı seferleri başlamıştır diyor. Siyasi liderlikte en önde olanları. Papazı sevgili peygamberimize hakaret ediyor. Yine baş papaları dinime hakaret ediyor. Sanatçıları da peygamberime hakaret ediveriyor. Ve kendi halkı arasında yapılan anketlerde çoğunluk onları destekleyiveriyor. Ve inna lefî şekkim mimma ted'ûnenâ ileyhi murîb. Sizin bizi çağırdığınız şey var ya, o konuda da biz şüphe içerisindeyiz diyorlar. Kâlet rusuluhum. Peygamberleri diyorlar ki, efillâhi şekkün fâdırıs semâvâti vel arz. Yahu gökleri ve yeri yaradan Allah hakkında mı siz şüphe ediyorsunuz? Yed'ûküm liyâfire leküm min zunûbikum. O Allah sizi çağırıyor, niye? Yahu gelin günahınızı affedeyim. Yani imana davetin arkası gösteriliyor burada. İman edin, iman edin diyoruz biz ya. Rabbim diyor ki, gelin sizin günahlarınızı affedeyim. Yani siz bana doğru nasıl olsa akıp geliyorsunuz. Her nefes alış ve verişte 6 milyar insan yeryüzünde aynı süratle eceline doğru gidiyor. Rabbim diyor ki, iman edin de günahlarınızı ben affedivereyim. Ve yuahhirküm ilâ ecelim müsemmâ. Belirli bir zamana kadar tehir edeyim. Kalu in entum illa beşerun misluna. Ya sen de bizim gibi bir adamsın. Turidun en tesudduna amma kana ya'budu abauna. Sen bizim atalarımızın tapındıklarından bizi uzaklaştırmak, ayırmak istiyorsun. Fe'tûnâ bisultânin mübîn. Apaçık bir belge getirmen lazım. Senin dediklerinin doğruluğunu bize kanıtlaman için apaçık bir belge getirmen gerekir demişler. Kâlet lehum rusulûn. Peygamberler de diyor ki, innahnu illâ beşerun mislüküm. Doğru, ben de sizin gibi bir insanım. Onlar demişlerdi ya, innentüm illâ beşerun mislünâ. Ya siz de peygamberlere diyorlar, siz de bizim gibi adamsınız. Peygamberler de diyor ki, doğru, innahnu illa beşerun mislukum. Biz de sizin gibi peygamber insanız. Velakinallahi yemunnu ala men yeşa'u min ibadihi. Allah dilediği kullarına nimetler lütfeder. İyilik yapar, yani peygamberlik verir. Ve ma kana lena en netiyekum bi sultanin illa bi iznillah. Allah'ın izni olmadan da biz size bir belge getiremeyiz. Yani ayetleri ben size okuyorsam o kendiliğimden değil. O bana indirirse ben size okurum, indirmezse ben de size okuyamam. Yani sevgili peygamberimizin hayatında da var. Bir müddet vahyin kesilmesi vardır. Mekkeli müşrikler dalga geçiyorlar Peygamber Efendimiz'de. Ne oldu? Ne oldu? Niye gelmiyor diyorlar. Bu da yani sevgili Peygamber o günlerde çok sıkıntılı günler geçirmiş. Ama o sıkıntılı günleri bile sevgili Peygamberimize rahmettir. O zaman Mekkeli müşrikler şunu diyorlar kendi kendine. Ya bu kendiliğinden uydursa böyle bir sıkıntıya girmez. Hemen söylerdi. Demek ki kendiliğinden uydurmuyor, geliyor buna. Yani Rabbinden geliyor diye içlerinden geçiyor bu sefer. Ve alallahi felyetevekkelil müminun. Müminler ancak ve ancak Allah'a tevekkül etsinler, Allah'a dayansınlar ve güvensinler. Cevap, yukarıdaki sorumuzun cevabı bu. Müminler ancak Allah'a güvensin. Ama hocam bizim stratejik ortaklarımız var, dost insanlarımız var. Bazı ülkelerle biz içli dışlıyız, onlar bizi seviyor, biz onları seviyoruz. Ne kadar sevdiklerini biliyoruz, gördük. Kasabın koyunu sevişi gibi böyle sırtını sıvazlıyor, et ne duruma gelmiş diye. Kasabı seyrederseniz şöyle omuzunu, koyunun sırtını şöyle eliyle hafif de sıkaraktan geriye doğru kesim durumuna gelmiş mi gelmemiş mi diye. Gelmemişse yine sevmeye devam ediyor. Koyunun en sevdiklerini önüne koymaya devam ediyor. Oltayla balık tutan balığa muhabbetinden dolayı yem vermiyor oltanın ucunda. Veya hani Medine'de mescit yapıveren münafıklar, Müslüman olmadıkları halde mescidi dırarı yapanlar, Müslümanları sevdiklerinden değil, Müslümanları parçalayıvermek için bile mescit yapıverdiklerinden bahsediyor Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde. Öyle olunca biz Allah dost diyoruz. Geri kalanlar arkadaştır, iyidir ama insandır. İnsandır. Bunu hiç hatırımızdan çıkarmayalım. İnsan olmalarını hatırımızdan çıkarmayalım. Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya atan kendi kardeşleri idi. Kafir değillerdi. Sahabe-i kiramdan idiler. Peygamber çocuğu idiler. Peygamber eğitiminden geçmişlerdi. Yani insan yanlış yapar. Biz Musa Aleyhisselam gibi davranacağız. Kardeşlerimiz canımıza kastetseler, malımıza kastetseler, biz yine kardeş olarak görevimizi yapacağız. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُولِهِمْ O inkarcılar peygamberlerine diyorlar ki لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا Sizi sürgüne göndereceğiz. Bu topraklarımızdan çıkaracağız sizi. اَوْلَتَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا Veya dinimize döneceksiniz. Yani putlarımıza döneceksiniz. فَاَوْحَا اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِم۪ينَ Rabbim onlara şöyle vahyetti, biz zalimleri helak edeceğiz. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدِ Sizi onların yurduna iskan edeceğiz. Onlardan sonra. Onlar helak edilecek. Onların yurduna, onlardan sonra sizi iskan edeceğiz, yerleştireceğiz. İşte benim makamımdan ve benim tehdidimden, vaidimden korkanların durumu bu. Yani bu dünyada iken bile mükafatını Müslümanlar alıyorlar. Dinimi yok etmek isteyenlerin yurdunu Müslümanlara, yok edilmek istenenlere bağışlıyor Allah Celle Celaluhu. Tekrarlayayım bu cümleyi isterseniz. Allah Celle Celaluhu peygamberi ve o peygambere iman etmek isteyenleri yerinden yurdundan eden, sürgüne göndermeye çalışanlara o toprakları mirasçı kılıyor. Zalimler gidiyor, mazlumlar o toprakların sahibi oluveriyor. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَن۪يدٍ Peygamberler düşmanlarına karşı Allah'tan fetih istediler. Ve her zorba ve inatçı da hüsrana uğradı diyor Allah Celle Celaluhu. Fethi Rabbimizden istiyoruz. Gönüllerin fethini istiyoruz. İyiliklerin fetih zaten açılmak manasına, açmak manasına. Çiçeğin domurcuk halinden açılıvermesi gibi. Gönlün küfre kapalı, küfürle dolu olan gönlün açılıp iman nuruyla aydınlanması gibi. Bütün peygamberler bunu istemişler. Ya Rabbi bize fethi kolaylaştır. Fethi ver. Rabbim de diyor ki evet fetih onlara verildi. Zorbalar kaybettiler diyor. Hüsrana uğradılar. Zorba, cebbar kelimesiyle ifade edilmiş. Zorla işi götürmeye çalışanlar. Tarihimizde bizim zorbalık yoktur. Din adına zorbalık yoktur. Çünkü din onu yalanlamış, yasaklamıştır. min verâihi cehennem ve yuskâ min mâin sadîd. O helak olan, cebbar olan, inatkar olan, dine karşı ısrarla kafirlikte inat eden, Müslümanlara karşı baskıda inat edenler zarar ettiler, husrana uğradılar. Arkasından da cehennemdedirler onlar diyor Rabbim. Ve orada irinli su içirilecektir.